У четвертом разделе послания до Ефесянов мы знаемся с наступной парадой апостола Павла. «Не зневажайте Духа Божьего, яким мы запечатаны на день откупления». Зневажать Духа Святого. Что это значит? И якими способами мы это робим? С контексту довольно ясно, что апостоловые словы были накированы верующим людям, у яких уже Дух Святый жил. Коли мы читаем Новый Заповед, дык доведываемся, что Дух Святый дается каждому человеку, який приходит до Христа, кается, веруя и примая его за свое особисто Збавителя и Уладара. Так оно у першню сталося у день Пятидесятницы, коли Дух Святый зашел с неба, да наполнил апостола у інших верников, якие были с ними. После того апостол Петр стал перед натолпом прихильников юдаизму, якія або нічога, або зусім мало знали про Христа, і растлумачив їм, що все, що їни чулі і бачили, іде від Бога праз Духа Святого. Большість присутніх не були послідовники Ісуса Христа, бо їни прийшли з різних країн у Єрусалім для того, каб там же поклоніться Богу і святкувати Габрейську П'ятидесятницю. Хоч некоторі з присутніх, мабуть, нечто чулі про Христа, яны ўвогуле не разумелі, хто ён такі, як таксама не разумелі, што сапраўды здарылася з паслядоўнікамі Хрыста ў гэты дзень. Яны чулі, як гэтыя першыя хрысціяне на іхніх родных мовах абвяшчаюць пра Ісуса, што і здзіўляла іх, і тут жа апостол Пётр паведаміў ім аб укрыжаванні ды ў воскрэсні Хрыста з мёртвых. Калі некаторыя ў натоўпе запыталіся ў Петра, што трэба рабіць у дачыненні да ўваскрэсла Ісуса Хрыста, ён адказаў, што трэба з верою ў Хрыста пакаяцца ў грахах і ў знак таго прыняць святое воднае хрышчэнне. Кожны, хто так зробіць, Пётр падкрэсліў, атрымае дараванне грахоў і дар Духа Святога. Тое самае абяцалася іхнім нашчадкам і ўсім, каго ў сваім часе пакліча Господ Бог. Дык вось выходзіць, што з таго часу Дух Святы ўваходзіць у душу любога, які прыходзіць да Хрыста і пачынае жыць у нованаверненым. І прысутнасць Духа Божа ў веручым павінна праяўляцца новым хрысціянскім жыццём. Павінна праяўляцца, але ці заўсёды так бывае? Вось гэта залежыць ад самога верніка. Ці веручы дае Духу Божаму першае месца ў сваім сэрцы? Ці ён дае яму права кіраваць думкамі і паводзінамі? Гэта застаецца крытычным пытаннем для кожнага паслядоўніка Хрыста. Відаць, мы можам Духа Святога пакрыўдзіць або засмуціць сваім несвятым настроем альбо дзеямі. Ці гэта значыць, што Дух Святы пакідае нас кожны раз, калі мы яго не слухаемся і грашым? У большасці выпадкаў не, не абавязкова. Ён веруча не пакідае. Але грех, нами учинены, отхиляя Духа Божия от нас, и мы перестаем иметь тую интимную лучность им, чего он жадает для каждого из нас. Коли мы не слухаемся наказов Духа Святого, мы сами шмат тратим у христианском житии, идем на духовный спад, что и приводит нас до питания, якими способами мы ображаем Духа Божия. Есть немало прикладов у Библии, и мы теперь переглядим некоторые из них. У старазапаветны час Бог больш за ўсё меў справу з ізраільскім народам, які быў выбраны для гасподніх мэтаў у адкрыцці Бога ўсяму чалавецтву. Господ дапамог ізраільцянам стаць шматлюдным народам у Егіпце, і калі дайшло да таго, што фараоны заняволілі і прымушалі яго выконваць цяжкія працы, Бог праз Майсея вызваліў і вывеў народ з-пад гэтага гнёту. Потым ён даглядаў ізраільцяна ў пустыні і нават дазваляў ім дабівацца перамогі над рознымі варожымі народамі ў Ханаане, дзе яны ўрэшце змаглі пасяліцца і жыць нармальным жыццём. На жаль, не заўсёды яны выконвалі Божую волю, і бывала так, што яны нават і працівіліся Богу, таму ён караў іх за непаслушэнства. У 63-м раздзеле кнігі Ісаі гаворыцца якраз аб гэтай рэальнасці. Яны абурыліся і засмуцілі Святога Духа Яго, таму ён ператварыўся ў непрыяцеля іхняга, сам ваяваў супроць іх. Ізраільскі народ не раз крыўдзіў Бога, ці як тут пішцца, засмучаў Духа Святога. Якімі спосабамі ён гэта рабіў? Адказ мы атрымліваем у 77-й псальме, дзе адзначаюцца галоўныя моманты ў ранняй гісторыі старазапаветнага народа, выдзяляюцца тыя часы, калі ён Бога крыўдзіў сваёй непаслухмянасцю і супраціўленнем. Перш за ўсё, мы заўважаем, што ён забыў пра Бога і пра ўсё, што Господ здзяйсніў для яго. Забылі дзей ягоны і цуды, які ён нам паказаў, прызнае псалмаспявак. Пералічваюцца асобныя моманты, калі Бог выконваў цуды, якія дапамагалі народу выжываць у пустыні. Мы, сучасныя вернікі, таксама можам забываць пра ўсе гасподнія дабраславенні і дапамогу, асабліва калі ўсё ідзе добра для нас. Псалмаспявак кажа, што пры ўсім гэтым яны ўсё ж рашылі далей і не верылі ў цуды ягоныя. Па-другое, ізраільскі народ скардзіўся Богу аб нястачах, калі Господ іх даглядаў і забяспечваў усімі патрэбамі рэчамі. Гаварылі супраць Бога, пішцца ў псальме. Колькі разоў мы таксама можам скардзіцца Богу аб тым, што адно ці другое не выходзіць так, як нам хацелася б. Сваімі скаргамі ізраільцяне гневілі Бога, як прыкладам, калі Арон і Мір'ям заявілі пратэст супроць правадыра Майсея за выбраную ім жонку Эфіопку. У выніку таго Бог пакараў Мір'ям праказай, калі Бог дазволіў народу пачуць аб дабраславеннях, якія чакалі яго ў абяцанай зямлі Ханаан, народ гэтай весткі не прымаў з радасцю. Скардзіўся Богу, пачуўшы пра высокіх і моцных людзей, якія там жылі і якіх пабаяліся. Яшчэ да гэтага Бог абяцаў народу, што яго не пакіне і дапаможа атрымліваць перамогу над усімі варожымі народамі, але яны сумняваліся ў Господнім абяцанні. І як Бог адказаў на сумненне народа, ён сказаў: «Дакуль ліхое супольства гэтае будзе наракаць на мяне? Нараканне сынаў Ізраілевых, якім яны наракаюць мяне, я чую». Цікава, ці гэта значыць, што мы не маем права скардзіцца Богу пра свой лёс? Мне здаецца, што не ў тым тут справа. Бываюць тыя моманты, калі мы можам выказваць сваю незадаволенасць, але ў якім жа духу мы гэта робім? У духу непаслушэнства, злосці альбо сумнення ў Божых намерах і здольнасцях? Калі так, дык у тым грашым і атрываемся ад ягонага ўмацавання і дапамогі, як гэта рабіў старазапаветны ізраільскі народ. І гэта прыводзіць нас да пытання непаслухмянасці. Пра ізраільцянаў сказана, што яны не закавалі запавету Божага і адмовіліся хадзіць у законе ягоным. Вуснамі сваімі ліслівілі яму, языком сваім хлусілі прад ім, і не былі яны верныя запавету ягонаму. Непаслушэнства дае свае плады. Бог можа цярпець нашу непаслухмянасць на некаторы час, але прыходзіць тая пара, калі ён карае грэшніка за ягонае нежаданне падпарадкавацца Гасподняй волі. Калі мы Бога не слухаемся, мы ў сапраўднасці абражаем Духа Святога. Грэх непаслушэнства таксама цесна звязаны з грахамі нявер'я і недаверу. У 77-й псальме пішацца наступнае пра нявер'я ізраільцянаў. Господ пачуў і ўспалымніўся гневам, і вагонь загарэўся на Якава, і гнеў падняўся супроць Ізраіля за тое, што не верылі ў Бога і не спадзяваліся на ратаванне ягонае. І мы таксама можам не давяраць Богу і не спадзявацца на ягонае кіраўніцтва і дапамогу ў дачыненні да нашых цяжкасцяў і патрэб. Дасюль мы звярталі ўвагу на пытанне зневажання Духа Святога згодна з тым, як пра гэта пішацца ў Старым Запавеце. Цікава, што ў Старым Запавеце сцвярджаецца, што Духа Божага мы зневажаем, калі не так ставімся да Бога. А ў Новым Запавеце гэтае пытанне хутчэй за ўсё датычыцца нашых адносін з іншымі братамі і сёстрамі ў Хрысце. Мы гэта заўважаем, калі чытаем апостолавыя словы пра неабходнасць нам зневажаць Духа Святога ў кантэксце наступнага. «Ніякае брыдкае слова хай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае на будаўніцтва веры, каб яно давала мілату слухачам. Усякае раздражненне і лютасць, і гнеў, і крык, і ліхаслоўе з усякою злосцю хай будуць выдалены з вас. Але будзьце адно да аднаго добрыя, спагадлівыя, даруйце адно аднаму, як і Бог у Хрысце дараваў вам. Бог хоча, каб мы жылі ў згодзе з іншымі вернікамі і больш думалі пра іх, чым пра саміх сябе, што значыць, нам трэба захоўваць адзінства з братамі і сёстрамі па веры і служыць ім. Калі так будзем рабіць, дык Духа Святога не будзем зневажаць. У дні Хрыста была адна група людзей, якія гэтага не рабілі. Хоць звонку яны прытвараліся пабожнымі людзьмі, мы маем на ўвазе фарысеяў. У сваёй быццам глыбокай рэлігійнасці яны ў сапраўднасці зневажалі Духа Святога. З тае прычыны, што гаварылі адно, калі жылі па-другому. Ад іх мы можам вучыцца, не паўтараючы іхніх памылак, што яны рабілі, каб зневажаць Духа Святога. Перш за ўсё, яны занадта ганарыліся сваёю постаццю і шукалі такога прызнання сярод людзей, хацелі, каб іншыя называлі іх рабінамі і служылі ім. Фарысеі лічылі сябе вышэйшымі за іншых людзей, як мы бачым у малітве аднаго фарысея, які звярнуўся да Бога са словамі: «Божа, дзякую табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, крыўдзіцелі, блудзеі, альбо як гэты мытнік». У якой велізарнай меры гэта адрозніваецца ад наказу апостла Паўла: «Нічога не рабейце з пераколлівасці, альбо дзеля марнай славы, а ў пакорлівай мудрасці ўважайце адно аднаго вышэй за сябе». Затым фарысеі спадзяваліся на свае рэлігійныя паняцці і ўчынкі, думаючы, што імі яны дасягнуць праведнасці перад Богам, але ў сапраўднасці яны грашылі сваёю ганарыстасцю і эгаізмам. Перад Богам усе нашы імкненні да праведнасці не маюць ніякага значэння, бо чалавеку трэба ўвераваць у Ісуса Хрыста, каб атрымаць дараванне грахоў і Божую святасць. Фарысеі трымаліся асаблівых правіл, якія не былі дадзены Богам, а былі выдуманы людзьмі. Мы можам таксама спадзявацца на свае рэлігійныя паняцці або ўчынкі, калі ў Евангеліі ясна гаворыцца, што праведнасць і святасць перад Богам бясплатна даюцца нам, дзякуючы толькі ўсяму таму, што Хрыстос здабыў для нас сваёй крыжовай смерцю і воскрэшэннем. Фарысеі лічылі сябе духоўнымі настаўнікамі, але Бога не зналі. Калі б зналі Яго, дык не працівіліся б Ягонаму Сыну Ісусу Хрысту. Яны патрабавалі ад іншых таго, чаго самі не выконвалі, таму і Хрыстос называў іх крывадушнікамі. «Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што прыпадабняецеся да павапленных магіл, якія звонку здаюцца прыгожымі, а ўсярэдзіне поўныя касцей мёртвых і ўсякага бруду. Так і вы знешне здаецеся людзям праведнымі, а ўсярэдзіне поўныя крывадушнасці і беззаконня». Апостол Павел напісаў, што мы павінны рабіць усё магчымае, каб не зневажаць Духа Святога. Сёння мы перагледзелі тыя моманты, калі або старазапаветны ізраільскі народ, новазапаветныя вернікі або фарысеі парушалі Божыя загады і гэтым крыўдзілі Духа Божага. Хай кожны з нас сур'ёзна падумае аб сабе і сваіх апошніх дзеях, каб даведацца, ці мы імі пакрыўдзілі Духа Святога. Калі так, дык давайце папросім даравання грахоў ягоннай дапамогі жыць згодна з ягоннай воляй.